أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. کیا انہوں نے غور نہیں کیا, دیکھا نہیں؟ کس بات کو؟ اَنَّ اللَّهَ, کہ بے شک اللہ تعالی, الَّذِي, وہ ذات ہے, خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے, پیدا کیا ہے. ولم یعیا, اور نہیں تھکا, بخلقہن, ان کو بنانے سے یا ان کی تخلیق کے کام میں. بقادر, وہ اس بات پہ قادر ہے, یعنی وہ رب جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرتے ہوئے تھکا نہیں, اتنا بڑا کام کر کے, وہ اس بات پہ قادر نہیں, الا ان یحیی الموتا, کہ مردوں کو زندہ کر دے. یعنی جس رب کے لیے پوری کائنات کو بنانا کچھ مشکل کام نہ تھا, اس کے لیے ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کرنا آخر کیوں مشکل ہو؟ یہ کام تو اس کام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, بہت چھوٹا ہے. آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا تھا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالی نہ اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی تھکاوٹ کا, اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نہیں. اور یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے, اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین آسمان پیدا کیا اور 7ویں دن میں آرام کیا, تو یہ آرام کی ضرورت انسانوں کو تو ہے, مخلوق کو تو ہے, لیکن خالق کو نہیں. اب یہاں پر بات ایک سوالیہ انداز میں کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو اگر پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس بات پر ہی غور کر لیں. کس پر؟ کہ وہ رب یا وہ ذات, یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اللہ ہی کی بات کی ہے, کہ وہ جو خالق ہے آسمان و زمین کا. اور یہاں پر صفت خلق کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اسی صفت کا حوالہ دینا زیادہ بہترین تھا, کہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا اور تخلیق کرتے ہوئے اسے کچھ مشکل پیش نہیں آئی, وہ بھلا مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بھلا کیوں نہیں؟ یعنی قیامت کے دن تو یہ کسی طرح انکار نہ کر سکیں گے, صرف اعتراف ہی کریں گے. انہ علی کل شیء قدیر, بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ اعتراف جو انہیں کل کرنا ہے انہیں آج کر لینا چاہیے, کیونکہ کل اس اعتراف کی کوئی حیثیت نہ ہوگی. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اور جس دن کافر لوگ آگ پر پیش کیے جائیں گے, جس دن انہیں آگ کے سامنے لایا جائے گا, اس دن ان سے پوچھا جائے گا, أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ عذاب کی بات سچ نہیں ہو گئی؟ قَالُوا بَلَى, کہیں گے جی ہاں, کیوں نہیں, وربنا, قسم ہے ہمارے رب کی. یعنی بالکل سچی بات تھی. قال, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو چکھو عذاب کا مزہ, کیونکہ تم کفر کرتے تھے, انکار کرتے تھے. جب ماننے کا وقت تھا اس وقت نہیں مانا, تو آج ماننا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, فاصبر, آپ صبر کیجئے, ان لوگوں کے انکار پر, ان کے مذاق پر, ان کے رویوں پر. اور صبر بھی کیسا؟ کما صبر اولو العزم من الرسل, جیسا صبر اولو العزم رسولوں نے کیا تھا. رسولوں میں سے جو عزم والے تھے, بلند ارادوں والے تھے, انہوں نے جس طرح کا صبر کیا آپ بھی ویسا ہی صبر کیجئے. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے, یعنی عذاب جلدی نہ مانگیے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ, گویا کہ جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ کیے جا رہے ہیں, تو انہیں یوں محسوس ہوگا, لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ, گویا وہ دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہوں دنیا میں. بلا پیغام پہنچا دیا گیا. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, تو کیا ہلاک کی جائے گی فاسق قوم کے سوا کوئی اور بھی؟ یہاں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے رویے پر صبر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ دین کی طرف بلانے والوں کو ہمیشہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے. یہ راستہ ہے ہی صبر کا راستہ. جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے اسے صبر کی زمین پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور صبر کس چیز کا نام ہے؟ کہ مدعو جسے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کی طرف سے جب کوئی بھی اذیت سامنے آئے, کوئی بھی تکلیف دہ رویہ سامنے آئے, تو ان ساری باتوں کے جواب میں دعوت دینے والے یعنی داعی کا رویہ ہمیشہ خیرخواہی پر مبنی ہو. وہ خیرخواہی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے, کیونکہ اس کا کام تو ہے ہی سراسر خیرخواہی پر مبنی. وہ انتقامی روش اختیار نہ کرے, کیونکہ اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر اگر کوئی شخص انتقامی رویے پر اتر آئے تو وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کتنی ہی ناخوشگواریوں کا تجربہ کیوں نہ ہو, ان سب چیزوں کے مقابلے میں صبر ضروری ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے کچھ پیغمبروں کی مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ پر کوئی مشکل وقت آئے تو ان کے حالات پر غور کر لیجیے. جیسے آج ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ کسی بات پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا مشکل پیش آتی ہے یا کوئی پریشانی ہونے لگتی ہے تو ہم فوراً دیکھتے ہیں اچھا صحابہ کرام نے اس راستے میں کیا تکلیفیں اٹھائیں, اللہ کے پیغمبروں نے کیا تکلیفیں اٹھائیں, تو پھر ہمیں ڈھارس بننے لگتی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ پر مشکل وقت ہو تو آپ اپنے سے پچھلے اولی العزم پیغمبروں کے طریقے کو دیکھ لیجئے, یاد کر لیجئے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے, حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کی عیش و عشرت اور نعمتیں محمد اور آل محمد کے شایان شان نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کی عیش و عشرت اور تنعم یعنی نعمتوں میں پلنا محمد اور آل محمد کے شایان شان نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اولو العزم سے بجز صبر کے اور کسی چیز پر راضی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اولو العزم سے سوائے صبر کے اور کسی چیز پر راضی نہیں, یعنی ہر حال میں, ہر میدان میں, ہر چیز میں, ہر معاملے میں صبر کرنا ہے. اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو گویا آخر میں آپ کو صبر و استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ سے پہلے پیغمبر اپنے دشمنوں کی, اپنے آس پاس کے لوگوں کی ایزا رسانیوں پہ صبر کرتے رہے ہیں, آپ بھی ایسا ہی کیجئے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا گیا. اب اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ تمام پیغمبر ہی اولو العزم تھے, لیکن بعض دوسری تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے ان کے لیے عزم نہ پایا تھا جب وہ شیطان کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے. تو اس تفسیر کے مطابق پانچ پیغمبروں کو اولو العزم کا خطاب دیا گیا کہ ان تمام پیغمبروں نے اپنی قوم کی طرف سے, اپنے دشمنوں کی طرف سے بہت تکلیفیں سہیں, بہت اذیتیں دیکھیں, لیکن پھر بھی اپنے کام کو چھوڑا نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ آپ سے قبل چار ہیں اور کل پانچ ہیں. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, اور آپ ان کے لیے جلدی نہ مانگیے یعنی عذاب. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ, گویا کہ جس دن وہ دیکھ لیں گے, ما یوعدون, جس کا انہیں وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کے دن کا ہولناک عذاب, تو انہیں یاد آئے گا کہ دنیا میں تو یہ ایک گھڑی سے زائد نہ رہے تھے. لم یلبسوا الا ساعتا من نہار, ویسے بھی آپ دیکھیے کہ آخرت کی زندگی تو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں, تو ایک وہ زندگی جو اینڈ لیس ہے اور ایک وہ جو محدود ہے, اس کا آپس میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ تو اس کے مقابلے میں تو یہ زندگی واقعی ایک گھڑی ہے. بلاغن, یہ وہ نصیحت ہے یا پیغام ہے جسے آپ کو سب تک پہنچانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کے لیے پیغام آ چکا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, تو کیا اب نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ گویا انڈائریکٹلی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم حق پر قائم رہو گے تو کامیابی تمہاری ہی ہے, بالآخر مشکل وقت گزر جائے گا اور نافرمان لوگ سروائیو نہ کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.